oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 grudnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Stabilizuje się liczba nowych zakażeń koronawirusem, jednak wciąż jest na wysokim poziomie. O przegląd orzeczeń Unijnego Trybunału Sprawiedliwości po doniesieniach prasy o korupcji apeluje europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Co najmniej 36 ofiar śmiertelnych tornad w Stanach Zjednoczonych. Ponad 23 700 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 486 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba nowych zakażeń ustabilizowała się, a tak zwana czwarta fala pandemii przesuwa się ze wschodniej części Polski na zachodnią. Jest to stabilizacja na dość wysokim poziomie. Województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, mazowieckie w tej chwili już nie odnotowują tych przyrostów tydzień do tygodnia. Obecnie wiele nowych zakażeń rejestruje się na Śląsku. Rzeczywiście tych nowych zakażeń tam jest w tej chwili najwięcej, także jest duże obłożenie łóżek, ale baza łóżkowa, ten bufor bezpieczeństwa jest tam zachowany. W naszym kraju wykonano już ponad 44 miliony wszystkich szczepień przeciw COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. O przegląd orzeczeń Unijnego Trybunału Sprawiedliwości po doniesieniach francuskiej prasy apeluje europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Dziennik Libération napisał o związkach między politykami Europejskiej Partii Ludowej a sędziami TSUE. Takie kontakty mogły wpływać na treść orzeczeń m.in. w sprawie Polski i Węgier, powiedział Zbigniew Kuźmiuk. W niektórych przypadkach decyzje w polskich sprawach były podejmowane jednoosobowo. Przypomnę sprawę Turowa. 500 000 dziennie kary nakładała jednoosobowo jedna pani. Trybunał powinien odpowiedzieć na nurtujące między innymi Polaków pytanie, czy którykolwiek z tych sędziów w tych spotkaniach uczestniczył i czy podczas tych spotkań z przedstawicielami komisji nie ustalano linii orzeczniczej. Raport w sprawie informacji Libération ma przedstawić Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. Wniosek w tej sprawie złożył wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. 7 nowych wiceprzewodniczących wybrała Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, m.in. Bartosza Arbukowicza, Małgorzatę Kidawę-Błońską i Ewę Kopacz. O przygotowaniach do wyborów i potrzebie współpracy całej opozycji mówił podczas konwencji przewodniczący partii Donald Tusk. Nie chodzi mi o takie próżne, bo bez efektu manifestacje. Musimy starać się organizować wspólne działania tam, gdzie jest realna szansa osiągnięcia dzisiaj pewnego efektu. Będziemy na przykład wybierali członków Rady Polityki Pieniężnej. Mi już głowa puchnie od spekulacji, ilu jest kandydatów, jaka partia kogo przeforsuje. Szef PO zaproponował, by wspólnego kandydata do Rady wyłonił zespół partii opozycyjnych obecnych w Senacie. Co najmniej 36 osób zginęło po przejściu tornad przez 6 środkowych stanów w Ameryce. Ofiar może być jednak znacznie więcej. W wielu miejscach trwają poszukiwania zaginionych. Najgroźniejsze z ponad 30 tornad, jakie zanotowano w 6 środkowych stanach USA, przeszło przez stan Kentucky, powodując zniszczenia w pasie o długości prawie 400 kilometrów, prawdopodobnie najdłuższym w historii. Na szlaku tego tornada znalazło się 10-tysięczne miasteczko Mayfield, którego duża część została zrównana z ziemią. Żywioł uderzył m.in. w fabrykę świec, w której pracowało 110 osób. Kilkadziesiąt z nich prawdopodobnie zginęło. W tym momencie liczba potwierdzonych ofiar wynosi 22 w Kentucky, 6 w Illinois, 4 w Tennessee i po 2 w Arkansas i Missouri. Prezydent Joe Biden powiedział, że modli się za tych, którzy stracili bliskich lub nie są pewni ich losu. Chcę, aby wszyscy wiedzieli, że przejdziemy przez to razem i że rząd federalny nie odwróci się od potrzebujących. W takich chwilach nie jesteśmy demokratami lub republikanami. Wszyscy jesteśmy Amerykanami. Mówił prezydent USA, który podpisał deklarację o klęskach żywiołowych, umożliwiającą skierowanie na miejsce służb federalnych, a także uruchomienie rządowych funduszy. Z Waszyngtonu Marek Wołkowski, Polskie Radio. Zmienia się dziś rozkład jazdy PKP Intercity. W ruch kolejowy włączono ponownie niektóre miasta, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 30 stacji przystanków kolejowych na powrót będzie funkcjonalnych. Na powrót będzie można wsiąść, wysiąść z pociągu w tych miejscowościach. Wydłużone też zostały niektóre trasy. Pociąg Wawel, dotychczas kursujący między Krakowem a Berlinem, teraz rozpoczyna bieg w Przemyślu. Zmienia się też trasa składów z Przemyśla do Kijowa, Odessy czy Lwowa, mówi Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

cichosza, prosto z Wysp Brytyjskich. Amen adoramus. Emigranci, ale o tym wszystkim opowie za chwilę nasz gość. Prosto z Londynu, Roman Lichnerski, kompozytor, aranżer, instrumentalista, no i założyciel zespołu. Witam cię pięknie. Witam, dzień dobry. Tym razem nie pomyliłam nazwiska. Zawsze mam ten problem, ale dzisiaj udało się. Powiedz mi, bo warto przypomnieć, amen adoramus, emigranci, właściwie jak powinniśmy nazywać wasz zespół, tytułować? No myślę, że najlepiej powiedzieć po prostu amen, amen adoramus, a amen w skrócie to są cztery wyrazy: adoramus, czyli adorowanie muzyką, i emigranci najwyższemu, czyli EN. Amen chyba będzie najprościej, amen adoramus może być. Czujecie się emigrantami cały czas? Chyba tak. Aczkolwiek mamy swoją polską społeczność. Może nie w jednym miejscu, ale tak wirtualnie rozsianą po całej Anglii, ale mimo wszystko jesteśmy imigrantami, tak. A powiedz mi, ile teraz osób liczy zespół? Mamy kilka nowych osób. Myślę, że tak około 30. Teraz nie jestem w stanie policzyć, ale ponad 20 wokalistów i myślę, że około 10 instrumentalistów takich współpracujących z nami na stałe. I dodajemy, w całej Wielkiej Brytanii. To nie jest tak, że wokół jednego miasta, tylko nadal na próby zjeżdżają muzycy czy śpiewacy z całej Wielkiej Brytanii? Tak, w dalszym ciągu ten sam model, czyli spotykamy się może nie w każdy tydzień, troszkę rzadziej, spotykamy się na jeden cały dzień. To jest najczęściej sobota, czasami sobota z niedzielą. Spotykamy się mniej więcej w środku Anglii, tak troszeczkę na północ od Londynu, także ludzie mogą przyjechać zarówno i z tych zakątków takich powiedzmy bardziej zachodnio-południowych, jak i z północy. Najdłuższy dystans dla jednej osoby, żeby przyjechać, jest około 4 godzin na tą próbę. Próby zaczynamy o 10 rano, także te osoby wyjeżdżają o 6 rano, kończymy o 18. To taka cała jedna dniówka. Duże, trzeba mieć naprawdę chęć śpiewania, żeby wsiadać rano w samochód, jechać przez pół, powiedzmy, Walii czy Szkocji, żeby dotrzeć. Śpiewać przez cały dzień, a potem nocą z powrotem wracać. No właśnie, no to jest fenomen tych ludzi, bardzo to cenię. Jest to coś, nie wiem, czy wielu jest tak, próbuję sobie to wyobrazić w realiach polskich. Załóżmy, że próba jest raz w miesiącu, załóżmy, że ona jest w Warszawie i ktoś ma przyjechać na nią rano, nie wiem, 4 godziny. Powiedzmy z Katowic albo gdzieś z Mazur. No, albo nawet z Bielska-Białej, albo powiedzmy z Cieszyna. Na przykład. Czyli jeszcze bolej na to, no tak, albo z Mazur, albo gdzieś z Białegostoku. Może Białostek to może bliżej, ale może ze Szczecina powiedzmy. No tak, to jest chyba takie dobre porównanie. Niewiele byłoby chyba takich chętnych, ale może dlatego, że takich zespołów nie jest wiele też w Anglii, które mają jakieś ambicje, żeby coś robić więcej niż powiedzmy taką podstawową działalność śpiewania. Chcemy ćwiczyć, chcemy się ulepszać i tak dalej. Także, a może to chodzi też o to, że to jest po prostu taka wspólnota właśnie polonijna, żeby się spotkać, chociaż jesteście rozrzuceni po całej Wielkiej Brytanii, to żeby móc się spotkać razem, powspominać, pobyć w tej swojej atmosferze i kulturze. No mam nadzieję. No, z tego, co mi się wydaje, to większość osób się bardzo, bardzo lubi. Utrzymują kontakty także poza zespołem, które powstały dzięki zespołowi. Także coś w tym jest, chyba lubimy się spotykać. Myślę, że ta sprawa Polonii i imigracji to jest jedna rzecz. Na pewno jest nam łatwiej się porozumieć i mamy pewne jakieś cechy wspólne, które pielęgnujemy. A z drugiej strony jest to w tym momencie już po tylu latach, to już jest 6 lat, to jest chyba też kwestia jakiejś przyjaźni, albo jeżeli nawet nie przyjaźni, to bardzo, bardzo dobrej znajomości. Mamy przed sobą kolejne wydarzenie muzyczne. Zadzwoniłeś do mnie niedawno, nie będziemy tutaj ukrywać przed słuchaczami, z informacją mamy w końcu kolędy, mamy się czym pochwalić, mamy co zaprezentować. Aranżujemy, czekamy, tworzymy. No i pomyślałam sobie, dlaczego nie? To taki czas adwentowy. Adwent przecież na Wyspach również funkcjonuje w całej Europie już drugi tydzień. To jest moment, kiedy od tygodnia w Salzburgu, w Górnej Austrii, w Wiedniu, w Niemczech, we Włoszech czuć ten klimat jarmarków adwentowych, klimat pieśni takich jeszcze adwentowych, wyśpiewywanych na przykład na schodach przed katedrami. A jak jest w Anglii czuć ten adwent? Ha, znaczy wiele jest elementów wspólnych, czyli tak, na pewno coś widać, coś słychać, czyli widać tylko, że nie wiem, czy ten Adwent jest taki widoczny i tak bardzo, czy to jest taki okres, z którego większa część oczekiwania. Ma świadomość. No to jest oczekiwanie, ale wydaje mi się, że to oczekiwanie, ja bym powiedział, że to już jest taki falstart świąteczny, który się dzieje tak naprawdę od początku grudnia. Jeżeli byśmy się przeszli po ulicy, teraz tu na przykład, gdzie mieszkam w tej miejscowości, tej podlondyńskiej, to tak naprawdę są światełka, stoją Mikołaje, stoją wszystkie te rzeczy, które tradycyjnie na przykład w Polsce dopiero tradycyjnie, bo to jest tradycja, nie zawsze to jest rzeczywistość, dopiero powstają 24 grudnia rano, tak? Czyli przybieranie domów, tutaj bardzo się przybiera domy, bardziej chyba zewnątrz niż wewnątrz, ale to jest może takie symptomatyczne w ogóle tej kultury. I te, są te światełka. W sklepach tak naprawdę Mariah Carey rządzi ze swoim przebojem świątecznym. Słuchać ją wszędzie, no ale oprócz niej słuchać wszędzie kolędy. Tak naprawdę myśmy przeszli prosto z okresu powakacyjnego, czy też początku szkoły, do okresu, powiedzmy, świątecznego. Jeżeli byśmy nie wiedzieli, jaki jest dzień, lądując nagle w Anglii, myślę, że można by się pomylić, że to już są święta, ale tak naprawdę od początku grudnia. Adwent, tak jak wspominałem, nie jest chyba... To nie jest coś takiego, co funkcjonuje tutaj w świadomości większości. Tak. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że święto komercyjne, które się nazywa Boże Narodzenie, tutaj już króluje, no już tak naprawdę od dobrego tygodnia, jak nie więcej. Na przykład moja koleżanka z pracy wzięła sobie urlop dwudniowy w zeszłym tygodniu po to, żeby zrobić co? Żeby zrobić zakupy świąteczne. No fajnie, to jest takie wszystko planowane i tak dalej, natomiast to już są święta, to już się mówi o świętach, tak naprawdę w momencie, gdy przyjdą święta, to już będą... To już będzie po świętach. Znowu przez pryzmat komercyjny, to już będą obniżki poświąteczne. Także no, troszeczkę chyba jest różnice w tym protestanckim świecie. Adwent na wyspach jest, nie ma, ale w waszej muzyce jest. Utwór Mamy Czas na przykład. No tak, on jest, powiedziałem, adwentowy, to troszkę bardziej uniwersalny. Natomiast jest to moment, tak jak już wcześniej powiedziałeś, takiego zastanowienia, nabrania oddechu i oczekiwania na święta. Mamy czas, tak? No mamy czas, że mamy jeszcze czas, niedużo, ale cały czas myślimy, że mamy czas. Mamy czas, bo łaska, bo jest łaska. Także sam fakt, że jesteśmy, to znaczy, że mamy czas. Mamy czas. Thank you. Mamy czas, utwór zespołu Amen, czyli emigranci z Wielkiej Brytanii, rozsiani po całym kraju, którzy zjeżdżają się po to, żeby razem śpiewać i trochę poczuć, dotknąć tych tradycji, korzeni polskich, tej atmosfery adwentowej również. Przygotowaliście już albo przygotowujecie kolędy. To już będą takie poważne, bardzo, bardzo kolędy przed koncertami. Tak, tak. No, jest taki czas, że tak naprawdę gonimy ten czas. Tak, śpiewamy, że mamy czas, ale już go bardzo mało mamy z tymi kolędami. Chcemy wypuścić płytę, niewielką płytę, to będzie 7 kolęd tylko, no ale mimo wszystko jest to sporo pracy. Kolędy polskie, 2 angielskie i 2 napisane też przez nas w ciągu tego ostatniego roku. Także trochę premier, trochę takich kolędowych hitów. W nowym, nie wiem, może posłuchamy. W nowej aranżacji. Tak, to teraz tak, odsłaniamy, bo to są takie przygotowane już po masteringu absolutnym, czy jeszcze te, których dzisiaj będziemy słuchać, będą miały nałożony jeszcze jakiś szlif? Tak, no to jest takie, to są takie poglądowe, powiedzmy, już finalne miksy przed finalnym masterem. No wydaje mi się, że już całkiem nieźle oddają jakby intencje. No pojawią się w takim pięknym, zalukrowanym, czy też zalukrowanej wersji już na płycie. Natomiast no to wydaje mi się już niewiele już się różni od tego, co będzie na płycie finalnie. Wiem, że pierwszy utwór, który zaprezentujemy słuchaczom, to można powiedzieć taki sztandarowy, anglojęzyczny utwór, kolęda, pieśń bożonarodzeniowa Mary, Did You Know? W bardzo ciekawym wykonaniu. Nowa, młoda wokalistka. Opowiedzmy. Tak. Jest to Karolina Leszko. Z Karoliną Leszko zaczęliśmy tak naprawdę śpiewać już, nie wiem, może z rok temu. Mieliśmy plan tak naprawdę zrobienia w zeszłym roku już wielkiego koncertu, na którym Karolina miała śpiewać. Nie wyszło, wiadomo z jakich powodów. Ale ten kontakt został, no jakaś taka iskierka gdzieś tam między nami się zrodziła. Karolina ostatnio była u nas w Anglii, nagrywaliśmy razem właśnie piosenki na płytę. No i zdecydowała się zaśpiewać jeden z tych utworów, który przygotowaliśmy, który zaaranżowałem, Mary Did You Know. My byliśmy oczarowani, usłyszeliśmy pierwsze, że Karolina to nagrała. No, a ty w związku z tym myślałeś od początku, żeby ten utwór właśnie zaaranżować dla niej, biorąc pod uwagę te jej możliwości głosowe? Przyznam szczerze, że pisałem go po prostu, żeby go napisać. Nie wiedziałem, czy Karolina się zdecyduje, czy będzie miała czas. Tak się okazało, że miała. Ale bardzo szybko rozmawialiśmy z Karoliną i ona mówi, słuchaj, to jest taka dziwna tonacja. Mówi, to nie jest... Nie leży mi to, bo to jest tak troszeczkę jest jakby za niska, albo czasami troszkę za wysoko, może zmienisz tonację. Ale mówię, Karolina, spróbuj coś z tym zrobić. No i któregoś razu przysłała mi tylko taki króciutki, 5-sekundowy urywek, tak jak śpiewa niskim głosem, w oktawie małej tak naprawdę, do C małego, czyli to jest dosyć nisko, jak na, powiedzmy, taki mezzosopran. I ja mówię, świetnie to brzmi. No tak sobie żartowałem, tak ja mówię, świetnie. Mówię, słuchaj, zrób tak ten numer, zrób tak, potem przejdź może wyżej. Pokaż trochę skali, może troszeczkę się popisz, twoim głosem popisz, albo pochwal, albo jest czym. No i tak się stało. No jak już potem nagrała wersję finalną, to mówi się tak kolokwialnie, że buty spadają, no nie spadły. No to słuchamy. Storm with his hand. Did you know that your baby boy Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mary, did you know? Amen, zespół Amen i niezwykła wokalistka. Karolina Leszko. Moim gościem jest Roman Lichnerski, prosto z Anglii. Do tego utworu będzie teledysk, a może już jest? No już jest na warsztacie i już czeka tak naprawdę przed linią startową. Wystartuje prawdopodobnie, no na pewno przed świętami, przed samymi świętami. Nie wiem jeszcze do końca kiedy. Planujemy między 12 a 24, gdzieś w tych okolicach. Na YouTubie będziemy robili premierę. Czyli dzisiaj, od dzisiaj, 12 grudnia możemy czekać na premiery. To taki nowy sposób, żeby do każdej piosenki, do każdej kolędy zrobić teledysk, żeby mogła istnieć szerzej, dłużej? No chyba to jest taka odpowiedź na zapotrzebowanie typowego słuchacza. Nasz typowy słuchacz jest coraz młodszy, a może nie jest coraz młodszy, tylko jest urodzony coraz później. I także razem z swoim wiekiem ma też inne przyzwyczajenie, czy też inny sposób konsumpcji tego, co się dzieje naokoło. Musi być obrazek. Chyba dobrze, jak jest. Szybko, zwięźle na temat, chyba to nie może też być za długie i no, chyba łatwiej jest konsumować dzisiaj krótki teledysk niż płytę nawet 7 czy 10 czy 15 utworów. Także no, staramy się w ten sposób zaistnieć w świadomości. No, robimy to po to, żeby ktoś tego też słuchał. Tak? Robimy to oczywiście w szczytnym celu, na chwałę najwyższemu, tak jak w naszym tytule, ale no, fajnie, żeby ktoś miał z tego radość, to zobaczył. Także to jest nasz kanał. Kolędowanie. Czym jest dla was kolędowanie? Czy kolędujecie na przykład w czasie mszy pasterkowej, czy w domach również? Mogę mówić za siebie. Mów za siebie. Osób muzykujących. Moja córka rozpoczęła gry na instrumencie, na pianinie, czy też na fortepianie. Gramy coś, staramy się przygotować taki mały show na święta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chcemy coś zagrać, pośpiewać razem. Myślę, że to jest bardzo fajna tradycja. Pamiętam, jako dziecko to było takie troszeczkę zawsze krępujące, żeby śpiewać, czy też zagrać. Już proszony przez mamę, czy przez tatę, tam w końcu człowiek się zgodził, ten młody, i coś zagrał. Ale było to takie obciachowe, bym powiedział. Natomiast dzisiaj patrzę na to inaczej. Myślę, że moja córka też ma podobne obiekty dzisiaj, żeby wziąć w tym udział, ale to jest coś, co może za 20-30 lat sobie przypomnieć. Taką mam nadzieję. To ma jakąś wartość, żeby razem wspólnie kolędować, a w waszych miejscach, w kościołach, przy parafiach też kolędujecie? No tak, jak najbardziej. No jeszcze nie, bo to jeszcze nie ten no czas. No to oczywiście. Święta. Ale ja też miałem w takim zespole tutaj parafialnym, w tej mojej parafii, także się udzielam. Także już tak naprawdę już mieliśmy próby kolęd. Przygotowujemy już kolędy, cały ich zestaw. Także te części, które tam zazwyczaj się wypełnia nam przy jakąś piosenką, powiedzmy ogólną, bądź też związaną z tematem, tym razem stają się kolędami. No a my też przygotowujemy taki mały tour tutaj po Anglii. Chcemy zawitać do 3 miast w styczniu. I zagrać kolędy w Manchesterze, w Peterborough i w Londynie. Jest jeszcze czas. To wasza własna kolęda. Tak. Słowa napisała Agnieszka Kręc. Muzykę, szkielet napisała Agnieszka. Ja wypełniłem luki, także jakby jesteśmy współautorami. I no to jest taka piosenka kolęda. To jest kolęda tak naprawdę, bo jest tematyka jednak bardzo, bardzo religijna. Bardzo religijna i bardzo taka świąteczna. No powiedzmy. Opowiada o tym, że Maria trzyma to małe dziecko, małego Jezusa u siebie na rękach i ma takie dylematy. Nie? Ma takie dylematy, że z jednej strony on się urodził, jest takim pięknym, mały, kruchy, z drugiej strony ma do zrobienia tak bardzo dużo na świecie i jest takie założenie, że ona tak naprawdę wie, jak to się wszystko już skończy, czyli z takiego ziemskiego punktu widzenia tragicznie. No i tutaj chodzi o to, że jeszcze jest czas, żeby się może na razie jeszcze tym nie martwić, nie? Dajmy mu pożyć, dajmy mu przeżyć całe życie, wypełnić swoje powołanie. Także taki jest przekaz. No, muzyka do tego jest taka, bym powiedział, lat 20. polskich. Przynajmniej tak to się zaczyna. Przemieszana z takim całkiem 21-wiecznym funkiem. Także tak się staraliśmy zrobić troszeczkę coś oryginalnego. Może się spodoba. Taką mam cichą nadzieję. Może wejdzie do repertuaru kolędowego tych polonijnych miejsc. Jest jeszcze czas. taki mały, kruchy, jak uwierzyć mam, że udźwigniesz świat. Tuli cię matula, ona jedna czuła, choć już przecież wie, teraz tuli dziecię swe. Jeszcze jest czas, jeszcze jest czas, jeszcze się smucić nie pora. Jest jeszcze czas. Amen, adoramus, emigranci najwyższemu. Solo zaśpiewała Małgosia Patecka. Gosia Patecka. Ona jest jedną z solistek waszego zespołu. Tak, taką powiedział etatową. Taką, która też się udziela w chórze, ale też już od wielu, wielu lat zawsze śpiewa piosenki solowe. Na poprzedniej płycie była taka piosenka One Day. Pamiętam, kiedyś o niej rozmawialiśmy, to też właśnie Gosia śpiewa. Gosia ma taki właśnie... A państwo słyszeli taki powiedziałem, eteryczny, taki bardzo, bardzo specyficzny rodzaj głosu, do którego staram się dobrać fajną muzykę, żeby te najlepsze rzeczy z Gosi zaprezentować. Święta Polonii. Jak wyglądają święta w Wielkiej Brytanii, te polonijne święta? Pomyślałam sobie, kiedy mówiliśmy o kolędach i kolędowaniu, czy jest w was, w tobie, w twojej rodzinie taka tęsknota, aby powrócić do tego zwyczaju kolędników. Chodzimy teraz od jednego domu do drugiego, przygotowujemy stroje i śpiewamy te kolędy, przenosimy tradycje tutaj na wyspy. Ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł. No pewnie ciekawe byłyby reakcje sąsiadów. Tak. Bo jest podstawowa różnica pomiędzy tym, co jest w Polsce, a co jest tutaj. A mianowicie... W Polsce no, jednak większość ludzi są katolicy, a jeżeli nie są katolikami, to przynajmniej rozumieją tą kulturę. I w takie chodzenie kolędnicze po swojej parafii to są wszyscy ludzie, którzy prawdopodobnie albo chodzą do kościoła częściej lub rzadziej, albo wiedzą o tym i to jest normalne. Natomiast tutaj polska parafia to nie jest tak, że to jest sąsiad koło sąsiada, tylko tu jest jeden dom, przypuszczam, na 20 albo 50 albo jest 100, gdzie jest tak potencjalny Polak katolik. A następny jest o wiele dalej. Do kościoła ja na przykład jeżdżę 25 minut w każdą stronę, co jest takim dystansem jak na Polskę dosyć dużym. No, to jest zazwyczaj albo taki dystans piechotą, albo coś. Myślę, że z tego punktu widzenia takiego byłoby to trudne. Sama kolęda taka już, powiedzmy, kolęda, wizyta duszpasterska, to trzeba się też umawiać. To wygląda cały inaczej, to jest cały schemat, to się człowiek umawia indywidualnie i księdza się zaprasza. To nie jest tak, że księdza się zaprasza, I są całe zapisy. No i potem sobie robię taki, robisz sobie potem taką rozpiskę, że w tej dzielnicy albo w tym mieście będzie w ten dzień. Tutaj pół godziny tutaj, godziny tutaj i tak dalej. No i to też bardzo długo trwa. Tych parafian tam jest kilkaset, może kilka tysięcy, może nie kilka tysięcy, może troszkę koło tysiąca, tak na przykład z naszej parafii. Także nie wiem, ile osób zaprasza, ale to trwa, żeby chociażby przejechać po prostu od jednego domu do drugiego. Także to jest chyba też, no, byłoby trudne, wracając do pytania, byłoby trudne chyba kolędować w taki sposób, no chyba żeby się faktycznie przemieszczać jakimś środkiem transportu i jeździć pod domy naszych parafian. Anglicy nie zareagowaliby entuzjastycznie, widząc Gwiazdora, Śmiertkę i jakiegoś kolędnika z gwiazdą. Ja nie wiem, myślę, że to było fajne, na pewno się pojawiło na YouTubie za chwilę, ktoś by to sfilmował jako wielkie dziwactwo, albo może spóźniony Halloween, może ktoś by tak to tutaj odebrał, bo to Halloween chyba ma wiele większe takie znaczenie. Bardziej żyje tutaj na ulicy niż święto Bożego Narodzenia. Mówię to z małym przekąsem i żalem, ale możemy spróbować, możemy taką prowokację zrobić. To przygotowania już takie bezpośrednie do świąta, a potem święta. Przy tym stole świątecznym tęskni się za tymi zwyczajami polskimi? Czy przenosicie do własnego domu, do domu znajomych, te tradycje, które były pielęgnowane w Polsce? W 100% przenosimy. Znaczy, w 100% naszej pamięci, tak powiem. Może są jakieś rzeczy, które nam umknęły. Natomiast staramy się to pielęgnować jak najbardziej. Tu nawet w polskim sklepie można kupić sianko. Nie mówię o opłatkach i wszystkich różnych potrawach. Można zamówić pierogi, można zamówić barszcz i tak dalej. Zresztą można też samemu zrobić. Pamiętam, że ona na przykład robi świetny barszcz, także na pewno będziemy mieli barszcz. To jest takie troszeczkę inne. To jest, żeby się spotkać. To nie jest tak jak w polskiej rodzinie, że może się spotkamy wszyscy na przykład pierwszego, drugiego dnia świąt, się zjeżdżamy. Często mieszkamy blisko. Chociaż może już nie dzisiaj, ale ja pamiętam tak, jak ja byłem chłopcem. Tutaj to jest o wiele trudniejsze, te przyjazdy. Na przykład moja mama trochę się boi latać ostatnio w tym czasie i wiem, że na przykład na święta nie przyjedzie. Po raz pierwszy chyba od kiedy się znamy, czyli no, już będzie trochę lat. To jest takie smutne. Mama mojej żony, wiem, że chce przyjechać, też nie wiadomo, czy będzie mogła ze względów zdrowotnych, także to jest może taki mały downside, czy też mała taka negatywna strona tej imigracji, czy to jest jednak wszystko daleko i ja za tym tęsknię na przykład. I've been wandering for a long, long time. What on earth, what brought me here? What's your plan? What's the game? Do you want me to play? What's the aim of my road? Am I still tried so hard not to choose a dark path and to reach your brightest, your brightest, your brightest light. Shades of fear will cover up your own signs and your love. If you rule the game, choices. So many people talking to me all the time. Everybody wanna cling on you, but there is only very few who can talk the talk and walk the walk. Oh. Za choinką, śniegiem tęskni się? Za śniegiem? Prawdziwym? Mamy śnieg. Macie śnieg? Sypie jednak. Angielskie, angielskie jest na odwrót. Jest tego śniegu o wiele mniej oczywiście. Jak już spada śnieg, to już nikt nie wyjeżdża na ulicę. Aż kto wyjeżdża, to jeździ tak jak nie wiem, jak pies na taski szkła. Wygląda to tragicznie. Ludzie się bardzo boją śniegu. Nie są tego przyzwyczajeni, ale ten śnieg jest. Na razie już czasami nawet jest go sporo, ale może nie w każdym roku. Może nie w każdym roku, powiedziałbym tak 50-50. O, to jest takie dobre określenie, zwłaszcza, że angielskie. Jedziecie na apasterka? Normalnie to może nie jest, ponieważ taka apasterka, ta o północy jest najczęściej zarezerwowana dla Anglików. Czyli to jeżeli na przykład tak, jeżeli no często się tak zdarza, że te polskie kościoły obsługują też parafie angielskie. Czy jakby w taki dwojak sposób. Albo to są Polacy zatrudnieni w parafii angielskiej, którzy mają wspólnotę polską, albo na odwrót. Polska wspólnota i Anglicy, których często jest więcej, bo jednak jednak jest ich tutaj statystycznie więcej niż Polaków, nawet tych katolików. Wtedy to się odbywa tak, że pasterka najczęściej jest godzinie 9 do Polaków, o 9 wieczorem. Przynajmniej tak było ostatnimi laty, z tego co pamiętam. Nie wiem, jak będzie w tym roku, myślę, że bardzo podobnie, a o 12 jest ta dla Anglików. A zdarza się, że po prostu wszyscy idą na pasterkę o godzinie 12, i Polacy, i Anglicy, i każdy, kto gdzieś tam, kogo losy rzuciły na wyspy. Tak się zdarza. Ja wiem, że niektórzy tak właśnie chodzą. Ja osobiście wolę przy po polsku, także jakby bardziej do mnie przemawia. Ale są tacy, którzy chodzą. No tak naprawdę tutaj zaraz za rogiem moja córka chodzi do szkoły katolickiej, która jest sponsorowana przez kościół, który tutaj jest zaraz za rogiem, powiedzmy na jakieś 5 minut piechotą ode mnie, także tutaj też zawsze można wybrać, no ale to jednak jest msza angielska, tam nie od księdza Polaka. No co kto woli, no jest wybór. No, tak. Mhm. Jak się chce, to można. Tak. A to puste miejsce przy stole, to ta tradycja funkcjonuje u ciebie w domu jeszcze albo gdzieś tam u znajomych? U mnie zawsze, u innych chyba też, z tego co wiem, byliśmy raz na Wigilii od naszych znajomych. Tak, chyba jest to dosyć ważne. Tak, różnego roku dzieją się różne rzeczy. Są ludzie, którzy odchodzą od nas. Różne nieciekawe rzeczy się zdarzają i wydaje mi się, że to poza wymiarem takim typowo tradycyjnym ma też takie głębsze, czy dodatkowy taki pokład emocjonalne i dodatkowe może znaczenie. No w tym, w mojej rodzinie na przykład w tym roku też jedna z młodych osób odeszła, także myślę, że to będzie takie, miało takie podwójne znaczenie. Na pewno o tym zawsze pamiętam i na pewno to będzie. Dla mnie to jest osobiście bardzo ważne. A zdarzyła wam się taka sytuacja kiedyś, że ktoś rzeczywiście zapukał w ostatniej chwili? Tak zdarzyła się, ale... Wynikało to z tego, że moi znajomi, o których właśnie całą Wigilię wspominam, którzy zaprosili naszego lokalnego księdza, ksiądz przyszedł z drugim księdzem, który miał nie przyjść. I właśnie zasiadł przy tym pustym talerzu. Ale wtedy było tak dużo osób, że ta jakby wartość dodana tej jednej osoby procentowo to nie było aż tak dużo. Także i tak byśmy się zmieścili, przypuszczam. Ale tak właśnie było. Tak właśnie było, że ksiądz, którego miało nie być, nagle się okazało, że jest. No i znalazło się to puste miejsce przy stole. Tak. Zanim jeszcze wybrzmi kolejna kolęda, bardzo tradycyjna, chyba najbardziej popularna na całym świecie i mająca już ponad 200 lat. Cicha noc. Tej kolędy też nie może zabraknąć na płycie kolędowej. No właśnie, jest. Tak jak mówię, że 200 lat, nie wiedziałem, że to 200 lat. Wiedziałem, że to jest stara kolęda, słyszałem ją w różnych językach. Cicha noc, tak. No też śpiewamy. Czy śpiewamy tak jak, nie wiem, dwustuletnia produkcja? Chyba nie. To jest taka bossanowa w naszym wykonaniu, zresztą może już zdradziłem niepotrzebnie. No, ależ potrzebnie. Inaczej. Troszeczkę inaczej, po waszemu. Troszkę inaczej, troszkę inaczej, tak. To może takie przedświąteczne jeszcze adwentowe życzenia na święta od ciebie, od rodziny swojej, no i oczywiście od zespołu. Dla nas, dla słuchaczy w Polsce. Tak, życzę wspaniałych, błogosławionych świąt. Cieszę się, że mogliśmy tutaj porozmawiać w naszym zespole. Myślę, że nasi członkowie słuchają i razem ze mną czuję tą energię, jak mówią to razem ze mną. Dziękujemy, życzymy wspaniałych świąt, życzymy wspaniałych przeżyć duchowych, rodzinnych, co kto sobie życzy. No i koncertów dla was, koncertów w nowym roku, koncertów z kolędami. Kto wie, może się jakiś koncert uda również u nas w Polsce. Może zawitacie z koncertami kolędowymi do Polski. Tego ja wam osobiście życzę. A niech się spełni. Dziękuję bardzo. A niech się spełni. Czemu nie? Życzmy sobie czegoś, co nam przyjdzie do głowy. Tak. Roman Licznerski, kompozytor, aranżer, instrumentalista, no i założyciel zespołu. A na zamknięcie, a może jednak na otwarcie tej opowieści, bo wszystko przed nami, Cicha noc. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Ma Pan Pniewski, dzień dobry. Wielu katolików odrzuca nauczanie ostatnich papieży na temat migracji. Czy Kościół ma jeszcze potencjał do zniwelowania społecznych lęków? Zastanawia się w Tygodniku Powszechnym Dawid Gospodarek z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Od lata migranci z Bliskiego Wschodu są przy granicy polsko-białoruskiej, a kryzysowi migracyjnemu szybko zaczął towarzyszyć kryzys humanitarny. A co na to polscy katolicy? Według badań IBRIS 58% wierzących i praktykujących popiera praktykę pushback. Tylko 39% dopuszcza pomoc humanitarną dla migrantów. A nie pytano o możliwość udzielenia azylu i przyjęcia do Polski, tylko o udzielenie pomocy koniecznej do przeżycia. To już sprzeciw nie tylko wobec nauczania Kościoła, ale wobec podstawowych zasad ewangelicznych, takich jak obowiązek pomocy bliźniemu. Czytamy dalej. W mediach społecznościowych pod wypowiedziami biskupów w sprawie migracji i apelami o poszanowanie praw człowieka mnożą się hejterskie komentarze. Hierarchów nazywa się piątą kolumną Łukaszenki i Putina, zdrajcami ojczyzny, a nawet niszczycielami Kościoła czy wrogami cywilizacji chrześcijańskiej. Arcybiskup Wojciech Polak i biskup Krzysztof Zadarko przyznają, że do ich kurii dochodzą podobne listy, pisze autor, a następnie dodaje: być może to ostatni sprawdzian ze skuteczności społecznej Kościoła w Polsce. To ważne, bo zjawisko migracji, nawet po zażegnaniu aktualnego kryzysu, będzie nam towarzyszyło coraz intensywniej. Wskazują na to nie tylko politolodzy, lecz także naukowcy analizujący kryzys klimatyczny, podkreśla Dawid Gospodarek w Tygodniku Powszechnym. Język, którym posługujemy się na co dzień, nie tylko opisuje rzeczywistość, ale również ją tworzy. Dlatego niebezpieczne są wszystkie próby instytucjonalnego wykluczania słów i sformułowań, także wtedy, gdy dotyczą wewnętrznej komunikacji Unii Europejskiej, pisze w przewodniku katolickim ksiądz Artur Stopka w związku z ujawnionym projektem przewodnika języka unijnego. Zgodnie z jego zaleceniami nie należy używać na przykład takich sformułowań jak panie, panowie, pan, panie, obywatel czy Boże Narodzenie. Po nagłośnieniu sprawy wśród licznych głosów komentujących unijne próby ingerowania w język znalazła się również wypowiedź watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina. Stwierdził on, że wprowadzanie absurdalnych ograniczeń to niezbyt udany sposób na walkę z dyskryminacją. Cytat: nie można zwracać się przeciwko rzeczywistości. Ujednolicenie wszystkiego nie prowadzi do poszanowania różnic, wręcz przeciwnie, ryzykujemy zniszczenie tego, co najcenniejsze. Koniec cytatu. Dodał też, że według niego samodążenie do usunięcia wszelkiej dyskryminacji jest słuszne, podkreśla ksiądz Artur Stopka. Sprzecznością okazuje się działanie, które pod hasłem inkluzywności zmierza do czegoś dokładnie odwrotnego. Prowadzi do usuwania z języka instytucji mającej integrować mieszkańców Europy słów określających tożsamość znacznej części mieszkańców naszego kontynentu. Efektem tworzenia i upowszechniania tego typu nowomowy nie może być skuteczniejsza integracja dowartościowująca różnorodność. Skutkiem będzie poczucie krzywdy, wykluczenia, wyobcowania tych, którym wskazane do pomijania pojęcia i sformułowania są bliskie. Czytamy dalej. Język kreuje obraz świata, w którym funkcjonujemy. Jeśli zabraknie w nim słów i sformułowań określających niektóre z ludzkich działań, przeżyć, zachowań, a nawet niektórych imion, staną się one w pewnym sensie nieobecne, a w domyśle niepożądane. Stąd już tylko krok do uznania ich za złe i szkodliwe. Komunikacja, której zasadą jest wykluczanie pojęć wskazujących na różnorodność, pod pozorem unikania konotacji niektórych terminów i budzonych przez nie skojarzeń, nie tylko nie może być inkluzywna, ale staje się narzędziem wykluczania, cenzurowania, odbierania godności poszczególnym ludziom. Czytamy w przewodniku katolickim. Autopromocja. Zwracam się do was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie państwa przed wrogiem. Scena teatralna Trójki w przeddzień 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce przedstawia słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Raport o stanie wojennym według opowiadań Marka Nowakowskiego w reżyserii Waldemara Modestowicza.